książki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Jest czwarta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czwarta i w dodatku nowy dzień, czyli mamy wtorek, dzisiaj 10 dzień września, więc zaczynamy. Dzień dobry, mówimy Państwu i kłaniamy się w ten deszczowy poranek, bo taka właśnie sytuacja za oknami. Do godziny 6 w ramach programu Coś mi świta słyszymy się. Dziś w składzie Grażyna Oczkowska, która program realizuje, i Radek Nałęcz, który ma przyjemność budzić Państwa. Mówiąc do Państwa, 10 dzień września to 254 dzień 2024 roku. Dzisiaj z kwiatami m.in. do Aldony, Antoniego, Bernarda, także Felix, Izabela świętują swoje imieniny. Do tej listy dorzucamy jeszcze Karola, Klemensa, Leona, również Łucjusza, jest też Teodor, Wiktor, Sebastian, Sobiesław. No całkiem sporo osób dzisiaj świętuje. Mikołaj, Monika, Łukasz i Piotr także znaleźli się na tej liście, więc wszystkiego najlepszego od trójki. Postaramy się uprzyjemnić Państwu ten czas wstawania. Za oknami jeszcze ciemno i jeszcze do tego, o której wstaje słońce, zachodzi słońce i jaka będzie pogoda. Wrócimy, a na razie muzyka. Coś mi świta. What do I do with all this? Ooh. 8 świta w Trójce, 8 minut po godzinie 4. No właśnie, sytuacja pogodowa może nam dzisiaj, nie tylko dzisiaj, ale właściwie w tym tygodniu, przynosić różne niespodzianki, niekoniecznie te fajne, ponieważ mówią synoptycy o tym, że ten najbliższy tydzień pełen będzie takich nagłych zdarzeń pogodowych, łącznie z bardzo dużymi opadami deszczu, co oczywiście może przełożyć się na lokalne powodzie i wezbrania rzek. Również z drugiej strony ten weekend i właściwie początek tygodnia mijał pod znakiem alarmujących doniesień związanych ze stanem i z poziomem wód w polskich rzekach. Niestety nawet te największe mają bardzo niskie stany. Natomiast ten najbliższy, zbliżający się tydzień może przynieść bardzo intensywne opady deszczu, co może owocować różnymi, no, przykrymi również zdarzeniami. A jak będzie dzisiaj? We wtorek zachmurzenie duże, opady deszczu, lokalnie możliwe burze. O tym mówią synoptycy. Na wschodzie opady będą chwilami o natężeniu umiarkowanym i tam oraz miejscami także w centrum suma opadów do około 15 mm. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na wschodzie i nad morzem do 22 lokalnie na południu, więc odczujemy takie ochłodzenie dosyć solidne. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie i nad morzem porywisty. mglisty, południowo-zachodni i zachodni. Tylko na wschodzie południowy w czasie burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale i przewiduje się wzrost ciśnienia. Jeśli mówimy o pogodzie, no to na polskieradio24.pl pojawiła się stosowna publikacja mówiąca właśnie o tym, że może padać niemal tydzień. Czeka nas niebezpieczne załamanie pogody, nawet do 200 litrów wody na metr kwadratowy może spaść w drugiej połowie tygodnia. IMGW prognozuje podtopienia, możliwe są także powodzie błyskawiczne, o czym już mówiłem, ale szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej, na naszym portalu polskieradio24.pl. Shit, I'm an early bird. I Too Sweet, 18 minut po godzinie 4, coś mi świta w trójce. Dzisiaj jest ważny dzień, o którym warto powiedzieć w kontekście tego, że problem jest coraz większy. Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom to jest właśnie ten dzień, który 10 września stara nas wszystkich uczulić na te problemy. Statystyki są alarmujące, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży rośnie ta liczba samobójstw. A jeśli potrzebujesz pomocy, masz myśli samobójcze, należy o tym powiedzieć swoim bliskim. Tak właśnie twierdzą osoby, które udzielają tej pomocy. Natomiast jeżeli ktoś jest faktycznie sam ze swoimi problemami, to nie powinien się poddawać, tylko skorzystać na przykład z bezpłatnego telefonu zaufania 116 111, to jest numer dla dzieci i młodzieży, i 116 123 osoby dorosłe. Przypominamy, 116 111 dzieci i młodzież lub 116 123 osoby dorosłe. Najwyższy wskaźnik liczby samobójstw na 100 tysięcy mieszkańców na świecie wykazuje Korea, to ponad 24,6% oraz Litwa 21,6%. Następnie Słowenia, Belgia, Japonia, Polska ze wskaźnikiem 11,1 kwalifikuje się na 18 miejscu. To w ramach oczywiście statystyk, które udostępnia OECD. Najwyższy wskaźnik liczby samobójstw samobójstw na 100 tysięcy mieszkańców w Unii Europejskiej wykazuje Litwa, potem Słowenia, Belgia, Łotwa, Węgry i Polska, która z kolei tutaj kwalifikuje się na 10 miejscu. Według danych statystycznych Światowej Organizacji Zdrowia na całym świecie 800 tysięcy ludzi rocznie odbiera sobie życie. W komunikatach przedstawianych przez WHO przebijają się informacje, że co 40 sekund ktoś popełnia samobójstwo, natomiast co 3 sekundy podejmowana jest próba samobójcza. Temat wraca do nas nie tylko w serwisach informacyjnych, nie tylko w audycjach publicystycznych, ale też przy okazji kalendarium. Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom to dzień, który no, ciężko powiedzieć, że świętujemy, prawda? Bo temat jest bardzo poważny, ale na pewno obchodzimy 10 dnia września. Przypominamy numery 116 111 i 116 123. Specjalne, bezpłatne telefony zaufania, które są po to, żeby nam pomóc. 21 minut po czwartej. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. In my accent when I talk, I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I'm za dużo ciszy we mnie, zanudza mnie zen. Jak narkoman błagam o szok, krótki wstrząs. Pociąg mam do siły, bo spada mi moc. A celowo wrze i wciąż mnie wciągnę. Nie mówię nie, bo chcę się cała. Oddech i powiedzieć nie. Chyba lubię swój krzyk, on daje mi mnie. Lubię siebie słyszeć, kiedy wiem, czego chcę. Cześć, mi świta w Trójce. Przypominamy kontakt z nami. świt@polskieradio.pl to kontakt mailowy albo smsowy 71335, jeżeli ktoś miałby ochotę o poranku się odezwać. Czekamy na te głosy. 28 minut po godzinie 4. Mówimy dzień dobry, którzy już teraz do nas dołączyli. Także witamy ponownie tych, którzy są z nami od początku. Do godziny 6. Cześć, mi świta w ramach naszego spotkania, między innymi kalendarium. Zarówno wydarzenia w Polsce, również na świecie, ale też kalendarium muzyczne, o tym nie zapominamy. Zacznijmy od XVI wieku. W 1510 roku, 10 września, miała miejsce gwałtowna nawałnica, która radykalnie zmieniła głębokość dna Zalewu Wiślanego. Spłuciło się główne koryto nawigacyjne z Elbląga do przesmyku na wysokości Krynicy Morskiej. Powstała Głębia Piławska, o wiele dłuższa droga łącząca port w Elblągu z Cieśniną w Piławie, czyli w Bałtyjsku. W 1855 roku rozpoczęto budowę dworca kolejowego Wrocław Główny, a w 1913 roku pierwsza autostrada połączyła wybrzeża Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W 1919 roku podpisano traktat pokojowy między państwami Ententy i Austrii, a Jerzy Lipiński w 1933 roku wygrał trzecie Tour de Polonii. Rok 1944, czasy wojenne, 41 dzień powstania warszawskiego, walki powietrzne samolotów radzieckich i niemieckich. O tym właśnie piszą i donoszą kronikarze. Po wojnie, lata 70. 75. to też jeszcze jedna informacja z naszego kalendarium. Rozpoczęto seryjną produkcję Jaguara XJS, ale też w tym samym roku, tego samego dnia, W meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy Polska pokonała na Stadionie Śląskim w Chorzowie Holandię 4-1. Przypominamy, udało się pokonać Holandię. Dzisiaj też jest dzień piłkarza, więc to też może być przyczynek do tego, żeby zastanowić się nad kondycją piłki, chociaż z drugiej strony to zamiast kawy może faktycznie podnieść ciśnienie. Rok 1976, premiera komedii filmowej Motylem jestem, czyli romans 40-latka w reżyserii Jerzego Gruzy, a w 1985 roku odbyła się premiera komediodramatu Dom wariatów w reżyserii Marka Koterskiego. I mamy jeszcze lata 90, 93 dokładnie, wtedy to pojawił się pierwszy odcinek amerykańskiego serialu telewizyjnego z Archiwum X, kultowego dla pokolenia osób, które wchodziły na przykład w dorosłość w latach 90. albo zaczynały świadomie konsumować popkulturę. 2000 rok odbyło się ostatnie przedstawienie musicalu Koty z muzyką Andrew Lloyda Webbera w nowojorskim Broadway Theater. To było przedstawienie numer 7485. Także trzeba przyznać, że bardzo długo ten spektakl, ten musical był na afiszu. No to jeżeli jesteśmy przy muzyce, no to też warto pamiętać, że 10 września w 1950 roku urodził się Joe Perry, czyli współzałożyciel i gitarzysta zespołu Aerosmith. I już teraz ten zespół i piosenka I Don't Want to Miss a Thing na antenie Trójki. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes. I don't want to miss a thing, czyli utwór o tym, że czasami to szczęście jest na wyciągnięcie ręki. Wydaje mi się, że warto mieć oczy szeroko otwarte. Aerosmith to już za nami. Również utwór, który związany jest z pewnym epickim dla niektórych kosmicznym filmem, Odyseją, i też przy okazji filmem, w którym Bruce Willis uratował świat, jeżeli dobrze pamiętam. No dobrze, 36 minut po godzinie 4:00, coś mi świta w Trójce. Wracamy do naszego kalendarium. Joe Perry już odhaczony. Przepraszam za taki kolokwializm, ale chodzi o to, żeby przypomnieć, że Joe Perry, czyli współzałożyciel i gitarzysta, świętuje dzisiaj swoje kolejne urodziny. Urodził się także 10 września w 1952 roku Zdzisław Zawadzki, gitarzysta basowy w zespołach Breakout i Perfect. I tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca. Hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Zdzisław Zawadzki urodził się 10 września w 1952 roku, a odszedł 20 kwietnia w 1998 roku w wieku 45 lat. Gitarzysta basowy w zespołach Breakout i Perfect. Kolejna data związana z utworem, który, no właściwie utworami, zespołem, który doskonale znamy, to The Boomtown Rats oczywiście. Mowa o tej formacji, a konkretnie o Johnny Fingersie, który też przyszedł na świat 10 września w 1956 roku. Jeden z tych założycieli zespołu, również pianista, a także wokalista. 10 dzień września, rok 1966. Wtedy to urodził się też Robin Goodrich, czyli perkusista w formacji Bush. I teraz The Chemical Between Us i zespół Bush na antenie Trójki. Za 20 minut 5:00. Coś mi świta. I want you to remember. A love so full like a sun as always. And I want you to surrender all my feelings and those today. And I want you to remain the power of children can amaze. I'll try not to complain. I know that's a kisser, baby. Between us, the walls lie between us, lying in this bed. The chemical displaced, there is no love to say, lying in this bed. Za 17 minut piąta, Bush, The Chemical Between Us, o tej chemii nam opowiadali przez ostatnie minuty. Oczywiście chemii, która rodzi się gdzieś między dwiema osobami. Paweł Krawczyk świętuje także dzisiaj swoje urodziny. Kim jest Paweł Krawczyk? Myślę, że nie trzeba tłumaczyć. To gitarzysta i kompozytor, członek zespołów Hey, a także Hawk. I z tego względu oczywiście jest to postać, która jest dosyć dobrze znana w środowisku muzycznym, ale także wśród fanów wymienionych formacji. To był 10 dzień września w 1972 roku, kiedy Paweł Krawczyk wydał z siebie pierwsze dźwięki. A potem te dźwięki przerodziły się w takie nagrania. Hej, a ty już teraz w trójce. Plastic. poranku. Kalendarium muzyczne w Trójce. Hej, już za nami. No to przed nami jeszcze jedna grupa, która reprezentuje gatunek nazywany rockiem i Kings of Leon. To jest właśnie ten zespół, o którym będziemy mówić. Matthew Followill, czyli jeden z muzyków tej formacji, gitarzysta i klawiszowiec tej grupy, o której mowa, który urodził się w 1984 roku, 10 września. No to korzystając z okazji, załącznik urodzinowy, czyli Nowhere to Run i Kings of Leon w Trójce za 12 minut piąta. I state my case and hope for grace and take my pace. There's a war outside, we should all get high and give a kiss goodbye. It's just nowhere to run. Kings of Leon, Nowhere to Run w ramach kalendarium w Trójce, kalendarium muzycznego. No to jeszcze o piątym studyjnym albumie Marii Jepeszek, Ave Maria, nie zapominamy. To był rok 2021, 10 dzień września. To może dlatego ta jedynka się pojawiła z przodu i ten tysiąc wskoczył. Za 8 minut piąta to teraz u nas Dub Pistols. To get away, keep dragging me into it. Running from the thought, I keep bumping back into it. I'm trying to get away, I'm in touch, you've been through it. Communication breakdown, party at the laydown. Spirits of a playground, running from a gray town. Enemy for horror, ghosts from the the past, that'll travel through tomorrow. Follow each and every step that I take. As many bars I break, I still can't escape. So at night I stay awake, go out and separate my soul from my conscience, and all I can equate is a bunch of crazy nonsense. Running from the thought, I keep bumping back into it. Back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it. Running from the thought, keep bumping back into it. Leave me alone, man. Trying to get away, trying to get away. How many times we've been through it? Trying to stay versatile, a switchable pattern. Can't keep it rotating like the rings of Saturn. Gotta break the cycle and move it like nitro. Get it out of my head before I go psycho. Insomniac on the track, falling out, bouncing back. Humming with a wild attack, trying to keep my mind intact. Back to the days of the past, keep popping in the head like a memory flash. Running from my thoughts, running from the thoughts. Keep coming back into it, bumping back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it, trying to back me down, man. Running from my thoughts, running from the thoughts. Keep coming back into it. Why say what? I'm trying to get away, I'm trying to get away. How many times we've been through it? How many times you gonna do it, man? Oh shit, just can't get out that circle. Pieces of the fractured elements, write your last will and testament like a waste of end, but it's never the end. I hate to tell you, my friend, they keep coming back again and again. Running from the thoughts, running from the thoughts. I keep bumping back into it, bumping back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it, dragging me down, man. Running from the thoughts, running from the thoughts. Keep bumping back into it. Why say why? I'm trying to get away, I'm trying to get away. I'm in touch. Dub Pistols na krótko przed godziną piątą. Do piątej 5 minut. Jeszcze o piątej pierwsze serwisy trójki na naszej antenie. A teraz numer jeden. Pierwszy utwór z listy pierwsza trójka. Mudo, Małe Serce. Już teraz w trójce. Przypominamy, że głosować można na trójka.polskieradio.pl/LPT. Czekamy na Państwa głosy. A w kolejny piątek od 19:00 Piotr Metz i kolejne notowanie. Między szklankami wciąż leży me małe serce i powoli jak zaczynam rozumieć, że można chcieć więcej i więcej. Ty patrzysz się tak, jak gdybym przenigdy nie stała tuż obok ciebie. Zaschnięty strach zdrapuje ze skóry, ona trzyma mi ręce. Mówisz mi często, że dobrze mnie znasz, że wstyd jest naszym nawykiem. Powykręcane wątki twarz, że dalej budzę się z krzykiem. Myślałeś, że ze mnie ulepi się czas, którego tak bardzo ci brakło. I tęsknię do tego ciepła, co masz, lecz oddech coś mi ukradło. Wśród bloków i traw, między szklankami wciąż leży me małe serce. I powoli jak zaczynam rozumieć, że można chcieć więcej i więcej. Ty patrzysz się tak, jak gdybym przenigdy nie stała tu obok ciebie.